Děkuju. Dobrý den. Funguje to? Slyšíte mě? Funguje to? Jo. Děkuju za přednášku. Já jsem se celou dobu chtěl vlastně zeptat na něco podobného, co jste nám dal za domácí úkol. To znamená, jaká je vaše osobní hranice, když to řeknu, dokdy je OK si ještě jakoby hrát na Boha nebo snažit se jako nějak jako opravit matku přírodu nebo a od kdy už nastupuje nějaká pokora k tomu, že třeba nevíme, co to všechno způsobí, že jako u toho pravlka, nebo že uděláme třeba nějakou chybu, že prostě nevíme všechno. Jo? Kdy vlastně máte tu hranici, že tady už jako pozor, tady už bych prostě nešel? To by mě zajímalo. Že je v lidské přirozenosti považovat přínosy a rizika. Jo? A řekněme si, že já to vždycky říkám studentům na přednášce, vždycky se zeptám, jestli by povolili technologii, která ročně zabije 400-500 lidí v České republice. A protože mě znají, tak říkají, že jo, že by to povolili. A já říkám, to je dobře, protože to bychom jinak museli zakázat silniční dopravu. Jo? Protože vlastně tam 400-500 lidí ročně přijde o život a všichni nějakým způsobem cestujeme. Takže já třeba sedím v České komisi pro geneticky modifikované organismy, kde vlastně my se vyjadřujeme k tomu, jestli tuhle tu modifikaci v té laboratoři nebo na tom poli se dělat má nebo nemá. A tam je to vždycky na základě případ od případu. To znamená, já si nemyslím, že je nějaké univerzální pravidlo, abychom si řekli ano, tady máme lajnu a za ní prostě nepůjdeme. Ale je to případ od případu a dovedu si představit situace, kdy je to tak vyšponované. Představme si, že nám umírá nebo vymírá druh rostliny, o které víme, že se v ní skrývá tajemství léku proti těžkým zhoubným nádorům. Jo. A teď teda ji necháme ji vyhubit, nebo teda se ji pokusíme nějakým biotechnologickým trikem zachránit. Jo. Budeme tam mít ještě ten motiv té zjištnosti, že teda, jo. Takže si myslím, že tohle je vždycky hodně těžké, nebo často je to velmi těžké rozhodování. A ve chvíli, kdybychom řekli, ano, tuhle rostlinu necháme jako vymřít, že jo, zmizet z povrchu zemského, tak já vždycky říkám studentům, tak zase musíte jít před ty rodiny, kterým to mohlo zachránit mámu od 3 dětí. A musíte jim říct, víte, my teda jsme tu kytku nechali vyhnout, protože ta vaše maminka teda tím pádem to má spočítaný, protože jsme tady měli nějaký vyšší princip. Jako to není jednoduchý rozhodování, jo? Takže já osobně si myslím, že jsou případy, kdybych šel třeba jako dál a jsou případy, kdy jako nevidím důvod jít dál. Jo? Ale třeba co se týče rozhodování o geneticky modifikovaných organismech, tak tam můžu říct, že jsme jako velmi, velmi racionální a že třeba nepovolíme ani klinické zkoušky nějakého preparátu na rakovinu prostaty, co jsme tam měli ve chvíli, kdy víme, že by to mohlo být nebezpečné třeba. Jo, protože a pak nám řekneme tomu zahraničnímu zájemci, řekneme, víte, za těch podmínek ne, to byste museli zajistit tohle. A on řekne, no tak to nemusím dělat u vás, tak za těchto podmínek to můžu udělat u nás doma. Jo. Takže je vidět, takže to jsou ty situace. Takže já si myslím, že jako říct jasný pravidlo, pak se vždycky dostaneme do situace, kdy si řekneme, ježišmarja, my máme to jasný pravidlo a cítíme, že to není dobře, když ho dodržíme. Jako jo. Mm-hmm. Já už jsem měl případ, kdy teda kluk měl dostat genovou terapii, že jo, na smrtící onemocnění. A ta genová terapie se smí dát jenom do 2 let věku dítěte. A my jsme teda museli povolit to, že se ta genová terapie, že se použije, ale ze zákona na to bylo 2 měsíce, dřív než za 2 měsíce jsme nemohli to rozhodnutí vydat, ale tomu klukovi za 6 týdnů byly 2 roky, to znamená za 2 měsíce už by to nedostal a už by umřel. Hmm. A teď, co máte dělat? Je hodně těžký rozhodování. Takže tam se ukáže, že v 1000 případech jsou ty 2 měsíce jako rozumná věc, ale v tomhletom případě najednou zjistíte, že to je blbost. Jo? Hmm. Takže já mám tu, já jsem udělal za svůj život tu zkušenost, že jako striktně daný pravidla jako nemusí být ta nejlepší. Jestli takhle to stačí. Děkuju. Já to mám nastavit. Děkuju. Já děkuju. Mm. Tak prosím, až dotaz, ano, tady vidím Davida. Prosím. Děkuju moc. Já bych měl dva dotazy, prosím. První dotaz... Jeden a já vám ho povím a vy si ho budete pamatovat, já ne. Dobře. Tak první, vy jste sám říkal, že teda tyhle ty biotechnologie máme zvládnuté na psech, myších, kravách a tak dále. Ale ne úplně na těch jako exotických divokých zvířatech. Není teda... účelem té třeba deextinkce vlkovlka právě otestování a jako vytvoření těch a zvládnutí těchto technologií na právě těch divokých exotických druzích? Kdyby to ta Colossal Biosciences takhle prezentovala, tak by s tím měla polovičku problému, co s tím má. Ti lidé nevytýkají vlastně to, že oni zmodifikovali vlka. Oni vytýkají to, že zmodifikovaného vlka vydávají za pravlka obrovského a nehodlají se o tom bavit. Jo? Takže ten problém, máte pravdu, ano, musíme se to na něčem naučit, pokud se rozhodneme, že to budeme dělat. Jo? Tady oni se zjevně rozhodli, že to dělat budou. Že jo? Ale je už principiální otázka, máme vůbec tohleto podnikat, jako jo? Když máme teda ten budget omezený a když to vyplácáme na hru na pravlka, jo? Na to přímo navazuje teda moje druhá otázka. Je ten budget opravdu, je jako zaměnitelný? Je stejný zdroj peněz chodí na tady ty projekty a na projekty ochrany přírody? Já bych neřekl teda, že biotechnologický výzkum by se dal třeba stačuru pro životní prostředí jako financovat. Tohle není otázka nějakých grantových agentur, to je otázka mecenášů. Jo? A ten mecenáš se může rozhodnout, že bude zachraňovat tři druhy, nebo že bude oživovat jeden. Jo? A tady ten LAM evidentně jako je přesvědčený, že větší rejžák a větší popularita je z hry na pravlka, než že z nějaký záchrany, z nějaký žížaly. No? Děkuji. Já na tom trošku navážu. Ona je to všechno hra na emoce z jedné i druhé strany. Jo. Jako prostě my se tady bavíme o vědeckém marketingu, který konec konců známe z grantových agentur velice dobře. Jo. Jako všechno je to od nějaké senzaci a ERC granty a podobně velmi často hrajou na tu notu nějakých emocí. A mě by zajímalo, pokud mluvíme o tom, že ten budget je jeden nebo dvojí, jsou na to tedy jako opravdu data, protože mecenáši se jako nebudou zabývat něčím, co je nepřitahuje a ty technologie jednoznačně táhnou. To znamená, jestli vlastně nejde o ten intelektuální rozvoj, prostě o tu kreativitu té vědy, na kterou jsou schopni sehnat peníze. Já si myslím, že v Nature vyšla v roce 2021, na tohle to vyšla studie, která ukazuje, že skutečně jsou to jedny, nebo že jsou to měšce, které jsou propojené, jo. Takže, a docela slušně, jo, je tam opravdu vidět, že to jsou spojené nádoby, že když uberete z jednoho, nebo přidáte na jedné straně, tak v té druhé to klesne, jo. Ale já teda se přiznám, že ekonomice vědy teda nerozumím, ale jako z té studie třeba dá se najít, tak tam je to zdokumentované docela slušně, si myslím, tohleto. Jo. Tak než si někdo... Ano, už běžím. Prosím. Tak já taky děkuju za super přednášku. Já bych s dovolením taky měla dva dotazy. Ten první je, jaká je představa těch lidí, kteří se snaží teda o tu deextinkci, dejme tomu, těch firem, vlastně o tom, jak potom budou schopni udělat nějakou populaci, která bude schopná se normálně křížit a jako normálně fungovat s nějakou genetickou diverzitou nebo variabilitou v tom genomu, protože v okamžiku, kdy už jakoby teoreticky dosáhli nějakého toho mamuta, tak nemají vyhráno, že? Jako hned dostanou těch pár kusů do nějakého bottlenecku a vlastně jak dlouho nebo kolik generací jako se ještě budou snažit třeba doklonovávat si jednotlivce, než dosáhnou třeba stabilní populace? Já si myslím, že tohle není ve hře, bohužel. Jo, že ve hře je teda ta popularita, je tam ten výdělek, protože třeba ta firma dneska má hodnotu, ty Colossal Biosciences mají hodnotu 10 miliard dolarů. A jenom v lednu letošního roku investoři do toho strčili 200 milionů. Jo. Takže jako to je obrovský přísun peněz a ti lidé z toho dneska žijí, že jo? Být teda vědeckou ředitelkou Colossal Biosciences je docela dobrý živobytí. Jo? Takže si myslím, že řeší spíše tohle. Už jenom když jsem vám ukázal, že ta Shapiro vlastně jako to jednou točí tak a když ji jiní zaplatí, tak to točí úplně jinak. Tak bych neřekl, že tyhle ty otázky, které vy kladete, že to je to, co je trápí, kvůli čemu oni nespí. To bych jako docela nevyčil. Takhle to nemusí být tahle firma, ale třeba i v podcastu Evolutionary Soup se čas od času objevují lidi, kteří třeba chtějí jako reintrodukovat megafaunu a tak. S tím jako souvisí ta moje druhá otázka, že když se hovoří o té megafauně, tak jestli vlastně jsme na nimi teoreticky jako společnost připraveni, že jo? Kdyby se třeba vrátili nějaké ty obrovské druhy, které tady byly před 30 tisíci lety, jako akorát by přišly další společenské problémy, že jo? Vůbec jako se soužitím s takovými druhy. Jako jestli je to vůbec, dejme tomu, možné, pokud už by někdo dokázal dosáhnout toho druhu. Já se obávám, že když se podíváte, co se děje jenom kolem vlka, že jo, návratu vlka do České republiky, tak je jasné, že na návrat megafauny teda připraveni nejsme. Jo. A není to jenom náš problém. Evropská unie teďka teda vyřadila vlka z těch druhů, který se nesmějí střílet, že jo. Každý stát si vlastně může v případě, že dojde k závěru, že to ohrožuje hospodářská zvířata, tak může vyhlásit odstřel. Tak jako na to připravení rozhodně nejsme, jo. Fakt je, že třeba je v Rusku je ten projekt, že jo, kde teda oni tam mají vysazený ty bizony a koně a já nevím co všecko a snaží se tam nějakým způsobem vytvořit teda ten ekosystém, ty tundry paleolitický, ale jako na to nepotřebujete, asi aspoň já nevím, já ty výsledky neznám, ale vy nepotřebujete mamuta na tohleto. Jo. Takže když se podíváte tady, když jsou vysazený třeba ty koně, že jo, tadyhle někde u toho Ralska nebo tam bizoní, že jo, nebo zubři, tak vlastně oni tam, když je vrátíte do té krajiny, to je to, co se říká u toho pravlka, oni říkají, podívejte se, proč byste ho vysazovali do té krajiny, když jeho ekologickou funkci plní vlk dneska, jo, tak proč ho tam budete dávat, jako, jo? Co to má za význam, jo? Takže to je to, co jsem já tam říkal, že vlastně ten ekosystém má nějakou rovnováhu po těch vyhnulých druzích a teď tam do toho něco cpát je prostě jako hrozba, že to vyvedete z rovnováhy a někteří to nemusí přežít z těch, co už tam byli, teda, co jsou tam dneska legálně, bych řekl. Jo. Tak děkuju. Tak než si rozmyslíte otázky, tak já mám dvě, které se pokusím nezapomenout. Obě jsou takové techničtější. První, chtěl jsem se zeptat, jestli řeší replacement mitochondrií, toho vajíčka, když se zabývají genomama. No právě to je ten problém toho, že musíte mít blízce příbuzný druh a samozřejmě, že samice bude ty cizí mitochondrie předávat. Jo? Takže tam ta kompatibilita musí být poměrně vysoká. Tam se právě zkoušely tzv. Cibridy. To znamená, že se třeba zkoušely lidské buňky do myších vajíček nebo do těch vajíček druhů, které jsou prostě s nás dostupný, že jo. A tam je inkompatibilita právě mezi mitochondriálním a jaderným genomem, protože řada genů, které jsou důležitý pro funkci mitochondrií, tak je uložená v jádru. To znamená, tam vůbec vlastně nedochází k tomu vývoji. Jakmile dáte tohleto, tyhle ty věci dohromady, tak to nefunguje. Jo? Tam vůbec třeba v tom embryu nejsou exprimované geny, které zajišťují tu pluripotenci. Jo? Třeba ten nanok se tam vůbec neobjeví. Jo? Takže to je obrovský problém a právě to by mohly vyřešit teda ty indukované pluripotentní kmenové buňky, protože tam si můžete pořídit vajíčka z toho druhu, který včetně mitochondrií. Jo? Jo, děkuju. A ten druhý dotaz byl, jestli je jako oprávněné se vysmívat, že dáme MOA do dynamy kvůli té velikosti. Já úplně nevím, co jako určuje velikost toho embrya, jo? Že jsou nějaké maternální efekty a já nevím, kdyby se jako vajíčko dogy dalo do čivavy, jestli to roztrhá anebo porodí malé štěňátko. Jo? Do jaké míry jsou ty maternální efekty takové, že určí velikost toho novorozeného mláďátka, a které by pak třeba dorostlo kvůli genům do své konečné velikosti. Atropní efekt u savců, ten je známý. To dělal Hammond, že jo, v Anglii dělal právě přenosy embryí u různých kontrastních plemen koní. Jo. Tam měli toho Shira, že jo, který má 1,90 m v kohoutku, a pak mají toho šetlenského ponyho. A tam opravdu, když dáte teda embryo Shira do té klisny ponyho, tak se narodí malinký Shire. Ale už to nikdy nedohoní. A obráceně, no? ten poník bude přerostlej, prostě pokud se ho porodí šajerská klista, tak bude, ale to vejce, tam je vlastně, jako, tam jde o ten prostor a v objem živin, který tam je, ten drot, ten měl to vejce velký, to nebyla náhoda, evolučně, když se nad tím zamyslíme, tak vyrábět velká vejce je dražší, že jo, kdyby ten drot, ten nepotřeboval takhle velká vejce, tak je prostě neměl, protože by ušetřil. Jo, takže jako už jenom to, že oni teda jako jdou na toho emu hnědýho, tak si myslím, že uvažují stejně, jo? Že vlastně jako ten rozdíl mezi třeba tím holubem nikobarským a tím drontem je opravdu jako velmi výrazný a tam se obávám, že opravdu by to bylo limitující pro toho dronteho. Jo? Jo, já tomu rozumím, ale evoluce velikosti je strašně rychlá a prostě ještě se může za pár milionů let zvětšit, já nevím, z vajíčka půl gramu na vajíčko 10 gramů, jo, takovéhle velikosti jsou, všechny ty druhy mají stejnou dobu vývinu, ale prostě to vylíhnuté mláďátko je jako 20x lehčí třeba, jo, a nevím, nakolik. Jo, jestli 15% je ještě dobrých, nebo to prostě dvojnásobek je v pohodě. Jo, pak je otázka taky, jestli ten dronte, který by neměl 10 kilo, a měl by třeba 3,5, tak jestli by plnil tu ekologickou funkci stejně dobře, jo? To já nevím. Ekologickou funkci. Jarda dostane mikrofon. Ekonomickou určitě, na to by nepřilákali ty do Jurského parku. Já jsem se chtěl zeptat na něco jiného. Mně to pořád připadá jako, že ty, který se něco takovéhohle snaží udělat, jako modifikovat, předělat teda slona na mamuta, tak prostě žijou někde na začátku minulého století, když si mysleli, že geny jsou prostě jako nějaký kuličky, které říkají každá o jedné vlastnosti. To je přece úplně jasný, že stejný gen v kontextu jiných genů v tom genomu může udělat přesný opak. To, že tam našli už několik takovýchhle příkladů, že teda jako fajn, tak má bílou srst, ale bude hluchý. To je náhoda, že to byl jenom tenhle jeden. Ve skutečnosti určitě to zvíře se lišilo v desítkách, možná stovkách různých znaků. To prostě každý gen ovlivňuje v podstatě všechny vlastnosti a kterákoliv vlastnost je ovlivněna strašně moc velkým počtem genů. Mně to připadá strašně naivní, že si představí, že si řeknou, aha, musíme vyměnit tenhle gen, tenhle gen, tenhle gen a pak to bude vypadat tak a tak. To je prostě tak naivní představa. No, je naivní, ale právě to je to, co říká ta Beth Shapiro. Ona říká, my neděláme 100% kopii, jo? My děláme něco, co bude vypadat jako pro toho diváka v tom zoo, třeba, jo? Co bude za co on nám prostě ten lístek si koupí. Jo? A to jsme přesvědčeni, že u toho mamuta a asi ne, jako spousta lidí říká to, co říkáš ty, že prostě 65 modifikací z indického slona prostě mamuta neudělá. Já jsem to tam měl i co se týče toho metabolismu tuku, že prostě vezmete sekvenci, o který jste přesvědčený, že točí metabolismem tuku, dáte to do jiného kontextu myšího genomu a ono nic, protože ta myš má ten metabolismus tuku zajištěný úplně jinak, že jo. A vy teda v tom soukolí těch genů, který zajišťují metabolismus tuku, jste vyměnili jedno kolečko a teď čekáte, že ono to bude fungovat. Jo? To já vždycky říkám, že to je jako když dáte dítěti švýcarské hodinky a kladívko a po půl hodině budete očekávat, že ty hodinky půjdou lépe. Jo. Většinou se to nenaplní, teda ten předpoklad. Jo. Takže tyhle ty snahy souhlasím, že to je stejný, jo. Ale prostě jim nejde o to, aby to fungovalo. Jim jde o to, aby to vypadalo. No, určitě získají úplně jinak vypadající zvířata, ale nebudou ničím příbuzný nebo jako těm reálným. Jako jo, ale uznávám, že bude spousta zajímavých zvířat. Zoo bude mnohem jako pestřejší než to, ale fakt s těma zvířatama, co tady pobíhali, to bude jako korespondovat možná v té velikosti a tuhle tam barva. No, ale ona říká, jako jsou to oni, protože tak vypadají. Jo? A my jsme si ukázali, že ani to není pravda, že ten pravlk tak nevypadal. Jo? Takže... No v tom filmu jo. V tom filmu to byl fake. Prosím. Děkuju za přednášku. Já jsem se chtěla zeptat, teď mě to navedlo, jak jste říkal o tom poníkovi a koni, tak proč je takový problém s jelenem siku a s naším jelenem, že tam s tou velikostí, jak jako se teď řeší to křížení? Jako... No tam se řeší hlavně to křížení, že ten sika sem nepatří a on nám to přemazává vlastně, jo, tu populaci toho jelena evropského místní a to teda nechcem, jo. A navíc teda nímrodi jsou silně proti, protože místo toho košatýho parožiatý trofeje tam mají takový ty malinký výběžky, že jo, a jako... To jo, a já jsem měla pocit, že tam i byl problém právě nějaký velikostní... Ne, oni se křížejí jako... velmi dobře, jako velmi ochotně a bez problému. To v tom skví ten problém, jo, kdyby tam byl nějaká inkompatibilita, tak by si všichni mnuli ruce, ale takhle si je nemnou. Takže kdyby měl dvakrát větší paroži, tak by to takový problém nebyl. No, a on ještě netroubí a píská, že jo, takže jako... Že když nám to nevyhovuje, tak to... Pro ty nímrody to není. A ještě jsem se chtěla zeptat tím, jak ty vlastně říkal o těch nosorožcích, což je teda mediálně známý, ale jestli vlastně třeba v zoologických programech nebo v záchraně druhů, jestli tam už figurují třeba nějaký tyhle ty systémy biotechnologický nebo vůbec? Určitě, jo, já jsem uváděl třeba toho tchoře tmavonohýho, že jo, takže tyhle ty systémy jsou, Čína třeba má biotechnologie pro pandy, jo. Tam teda není, myslím, že tam není in vitro oplození, ale přenosy embryí, že se tam snad dělají a takovýhle věci, jo. Říkali, že budou klonovat, ale tam to právě naráží na tu kompatibilitu jaderného a mitochondriálního genomu, protože těžko sehnat vajíčka od nějakého jiného savce, který by se rozuměli s jaderným genomem pandy velký, jo. Prostě ty druhy prostě jsou, tam nejsou, jo. Takže jsme omezený, jo, ale třeba byly naklonovaný volně žijící druhy, jako je gaur, třeba banteng, ovce tlustoroha, nějaký antilopy, dzeren, že jo, antilopa dzeren byla naklonovaná. Ve chvíli, kdy tím rozšíříte, protože vytáhnete z nějaký kryobanky, vytáhnete banky s dědičnou informací, která v té populaci chybí a dodáte to tam, tak to si myslím, že je naprosto legitimní a dostáváme se tomu, co říkala tady ta kolegyně, že jo, že teda tam máme tu genetickou jednobarevnost a že to bude obrovský problém, jo. Takže tam jo, ale dobrý je taky to, že můžete třeba zamrazit sperma od nějakého samce, který je tam někde v Pekingu a odvíz to teda do Paříže a tam s tím inseminovat samici a nemusíte ty zvířata stěhovat. Jo, takže tyhle ty biotechnologie v těchto těch odůvodněných případech si myslím, že jako můžou dobře posloužit. Taky třeba se dá využít to sperma ve chvíli, kdy ten samec jako se páří přirozeně, tak to tam dá všecko, že jo. Ale ve chvíli, kdy to sperma odeberete, tak jste schopná ten ejakulát rozdělit třeba na 20 inseminačních dávek a můžete to teda použít u 20 různých samic, že? To znamená ten genofon jako daleko víc využijete třeba. No, ale není to zase tak úplně jednoduchý, to tady ta kolegyně mě jako říkala, abych to zdůraznil, protože jako představa, že umíme zamrazit a inseminovat skot, tak neznamená, že to umíme u všech kopytníků a to, že to umíme u psů, že to umíme u všech šelem. Je třeba takový příklad, že médium F12, který se běžně používá na spermie, když do toho dáte spermie sněžního levharta, tak chcípnou. Jo, většina druhů si v tom lebedí, ale tyhle ty spermie prostě v tom jako nepřežijou. Jo? Takže zase můžete narazit i při těch biotechnologiích, prostě pro každý ten druh to musíte přizpůsobovat, chce to práci, chce to lidi, chce to peníze, kromě jiného. Takže není to jednoduché. Tady byl ještě další dotaz, prosím. Já jenom zase na to navážu. Jako ta argumentace je samozřejmě správná, ta genetická jednobarevnost je jako problém, ale když se podíváme na ty záchranářské, klasické záchranářské projekty, tak zubra taky nikdo neodpískal, kakapa taky nikdo neodpískal, a ta genetická variabilita je tam velmi blízká jako nula. Jo. To znamená, je otázka, jestli vlastně tohle je dobrý argument, proč to vůbec nezkoušet. To je dobrý argument podle mě, protože zase ta představa o tom, že inbreeding jako takovej je cesta do pekel, jo. Tak ono to neplatí úplně, jo. Chillinghamský skot, klasická ukázka, jo. To je skot, který je asi 400 let chovaný v uzavřený oboře, 400 let tam nepřišlo nový zvíře, minimální stav byl 9 kusů a tam není jediný tele, který by měl genetický defekt. To znamená, ten inbreeding je velký problém za dvou okolností. Za první, v populaci se vám vyskytují teda alely, které jsou letální nebo kodují nějaký defekt. Ty se vám tam můžou objevit dodatečně mutací de novo, že jo? A nemáte selekci na tyhle ty alely. Jo? Ve chvíli, kdy máte selekci a nemáte tam v tom výchozím materiálu, tak ten inbreeding není problém. Jo? To jsou Havajci, klasická ukázka, že jo? Havajci, tam ta šlechta, ty alií, tak ty byly ještě rozkastovaný podle toho, jak z příbuzenských sňatků vzešly. To znamená, ta špička, to byly bráchové a ségry. A když tam připlul Cook, tak říkal, že v celém Tichomoří neviděl, co se týče intelektu a fyzického zjevu, tak dokonalý lidi, jako byly ty alií, jako byla ta špička. Jo. Ale to je daný tím, že než dopluli ty lidi na Havaj, tak to přežili ty kdo tam měl nějakou vlohu, která ho mírně handicapovala, tak nedoplul, jo. A druhá věc je, že když se narodilo dítě, které bylo defektní, tak se s ním nemazali, prostě zakroutili mu hlavičkou, jak se říká v říkance dětský, že jo, a bylo to vyřešené, jo. To znamená, když tohle to tam běží, což u těch španělských Habsburků neběželo, že jo, tak se dopracujete k různým koncům, jo. Ale ve chvíli, kdy máte populaci a bude se vám tam vyskytovat, že jo, u toho kondora kalifornského tam je prostě nějaký brka v ocase navíc, že jo, který se tam objevil jako mutace, a to už z toho nikdo nedostane prostě, jo. Není to nic, co by jim vadilo, jo. Ale můžeme si to ukázat jako příklad, prostě, když by to byla alela, která tam vadí, tak ji tam máme a jsme v háji, jo. Já bych se chtěl zeptat ohledně té problematiky té matky, té zrůdičky, prostě, kterou se jako snaží ta Colossal Biosciences vytvořit, tak jenom jako, jestli třeba neuvažovali o tom, že by to jako udělali postupně, jakože vždycky jenom za tu jednu generaci, třeba u toho vakovlka i z té jako vakomyši, tak prostě vždycky jako sem tam jenom jako přidat pár těch genů, s tím jako jasně ona ta pleiotropie a epistáze, jako asi by to ani vůbec nešlo, ale spíš jako jestli oni neřešili i jak obejít tu umělou dělohu prostě v tady tom ohledu, jestli nevíte. No ta umělá děloha, ta tam hraje důležitou roli v tom, že vlastně to není otázka těch množství těch genetických modifikací. Tam jde o to, že vy máte embryo, kterým je geneticky modifikovaný a teď to potřebujete, aby vám to někdo donosil a vy ho nemáte. Jo? Nemáte tady živočicha, který by donosil embryo vakovlka tasmánskýho. Jo? Ta myš to nemůže být, ta to prostě neutáhne, že jo, z velikostních důvodů, i když patroklinní efekt možná, jo, já jsem zvyklaný teďka, jo. Ale jako oni jdou z těchto těch důvodů, jo? Že potřebujete vlastně matku, která to embryo akceptuje a nebude ho vnímat jako cizorodý. To není jednoduchý, tam se musí dělat prostě imunitní kompatibilita mezi nima ustanovit. A čím je to vzdálenější, jo, tak tím je s tím větší problém. Jako mezidruhový přenosy embryí jsou tady, ale má to svý omezení. Jo. Můžete třeba, já nevím, klisna donosí zebru, donosí osla, že donosí převaláka samozřejmě. Jo. Ale kdybyste jí tam dal embryo skotu, tak už ho nedonosí. Jo? Takže to je důvod, proč vlastně se tam dělá nějaký umělý, nebo proč oni argumentujou, jako zatím je to blbost, jo? Neříknu ani science fiction, ale blbost prostě. Nikdo nemá takovou technologii, aby zajistil celý vývoj, jo. Prostě. No já to jako myslel spíš tak, že jako postupně tu jako vakomiš jako postupně jako zvětšovat tím, že tam já budu jako přidávat ty geny a jako no, takhle... Ale stejně vám musí někdo donosit, jo? Tak dobře, za začátku by to byly ty vakomiši, ale dostal byste se stejně do stádia, kdy už by ty vakomiši jako asi by protestovali, jo? Nebo asi by s tím byl problém, jo? Já myslím si, že oni ani takhle dlouhodobý program nemají, jo? Že tohle neřeší, jo? Jasný. Děkuju. Tak, jestli je nějaký poslední zásadní dotaz, taková poznámka, která vždycky utne jakoukoliv diskuzi, takže se to povedlo, tak ještě jednou moc děkujeme.